าหิยะท่านน่ะไม่ใช่พระอรหันต์อีกทั้งไม่มีปฏิปทาแม้สักนิดที่จะดำเนินไปตามทางของพระอรหันต์ทางดำเนินที่จะเป็นพระอรหันต์นั้นไม่มีอยู่ในตัวของท่านเลยพาหิยะตกตะลึงมหาพรหมนั้นยืนกล่าวอยู่กลางอากาศเขาได้คิดว่าตนเองทำกรรมหนักเสียแล้วจึงคุกเข่าลงกล่าวว่าท่านมหาพรหมถ้าเช่นนั้นในโลกนี้มีผู้ที่เป็นพระอรหันต์หรือดำเนินตามทางของพระอรหันต์หรือไม่ท่านจงโปรดอนุเคราะห์บอกแก่ข้าพเจ้าเถิดพาหิยะบัดนี้พระผู้มีพระภาคเจ้าอุบัติขึ้นในโลกแล้วพระองค์ทรงเป็นพระอรหันต์และทรงเป็นผู้แสดงธรรมเพื่อให้บุคคลถึงความเป็นอรหันต์ด้วยขณะนี้พระองค์ประทับอยู่ที่เมืองสาวัตถีขอท่านจงไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคเจ้าเถิดกล่าวดังนั้นแล้วมหาพรหมก็หายวับจากไปถ้อยคำของมหาพรหมในราตรีนั้นสร้างความสลดใจเป็นอันมากแก่พาหิยะเขาไม่ได้สติมองเห็นตนเองและชาวบ้านอยู่ท่ามกลางความลวงที่สร้างขึ้นเมื่อความจริงตระหนักแก่ใจเช่นนี้เขาเฝ้าครุ่นคิดอยู่แต่หนทางที่จะไปสู่ความหลุดพ้นจึงตัดสินใจเดินทางไปยังเมืองสาวัตถีในคืนนั้นทันทีตลอดทั้งคืนเขาไม่ได้หยุดแวะพักในที่ใดจิตใจจดจ่ออยู่ด้วยการที่ได้พบพระบรมศาสดาพอรุ่งสางก็มาถึงมหาวิหารเชตวันภิกษุรูปหนึ่งกำลังเดินจงกรมอยู่พาหิยะตรงเข้าไปกราบเรียนถามว่าขณะนี้พระศาสดาประทับอยู่ที่ไหนขอรับพระองค์เสด็จเข้าไปในกรุงสาวัตถีเพื่อบิณฑบาตท่านมาจากที่ใดว่าพาหิยะเล่าให้ฟังว่ามาจากท่าเรือสุปาระกะด้วยการเดินทางในคืนเดียวภิกษุท่านนั้นเหลือบแลเห็นเท้าที่แตกจนเลือดซึมออกปากให้เขาหยุดทักเพื่อเอาน้ำมันทาเท้าที่แตกเสียก่อนเมื่อพระศาสดาเสด็จกลับมาก็จะได้พบพระองค์แน่นอนแต่พาหิยะนั้นร้อนใจจะไม่อาจรอพระคุณเจ้าผู้เจริญข้าพเจ้าไม่รู้อันตรายแห่งชีวิตของพระศาสดาหรือของข้าพเจ้าจะเกิดขึ้นเมื่อใดและที่ไหนข้าพเจ้าจึงเดินทางโดยไม่หยุดพักเลยทั้งคืนขอให้ข้าพเจ้าได้ไปพบพระศาสดาเสียก่อนและจึงจะพักเหนื่อยขอรับกล่าวดังนี้แล้วก็ลาพระภิกษุรีบเข้าไปยังกรุงสาวัตถีเขาติดตามไปจนกระทั่งพบพระพุทธองค์พาหิยะค่อยๆย่อตัวลงอย่างนอบน้อมแต่แรกเห็นคลานเข้าไปกราบลงที่ระหว่างถนนจับข้อพระบาททั้งสองไว้แน่นกราบทูลว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญขอทรงแสดงธรรมเพื่อประโยชน์สุขแก่ข้าพระองค์ตลอดกาลนานด้วยเถิดพระเจ้าค่ะดูก่อนพาหิยะนี่ไม่ใช่เวลาแสดงธรรมตถาคตกำลังบิณฑบาตอยู่ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญชีวิตเป็นของไม่แน่นอนขอพระองค์ทรงพระกรุณาแสดงธรรมแก่ข้าพระองค์ด้วยเถิดพาหิยะเฝ้าอ้อนวอนพระผู้มีพระภาคตรัสห้ามอีกเป็นครั้งที่สองทรงดำริว่าพาหิยะนี้เมื่อเห็นเราแล้วร่างกายและจิตใจทั้งสิ้นเต็มไปด้วยความปีติท่วมท้นจนไม่มีที่ว่างคนที่มีปีติแรงกล้าครอบงำนั้นถึงได้ฟังธรรมก็ไม่อาจรู้แจ้งแทงตลอดได้อีกทั้งเหน็ดเหนื่อยจากการเดินทางมาไกลจะให้เขาตั้งอยู่ในอุเบกขาเสียก่อนเมื่อพาหิยะกราบทูลอ้อนวอนเป็นครั้งที่สามแล้วนั่นแหละพระผู้มีพระภาคเจ้าจึงทรงแสดงธรรมโดยในดังนี้ดูก่อนพาหิยะเธอพึงศึกษาอย่างนี้ว่าเมื่อใดที่เห็นจงสักแต่เพียงว่าเห็นเมื่อได้ยินจงสักแต่เพียงว่าได้ยินเมื่อทราบสัมผัสทางจมูกลิ้นกายใจจงสักแต่เพียงว่าทราบ เมื่อรู้แจ้งจงสักแต่เพียงว่ารู้แจ้งเมื่อนั้นเธอจะไม่มีเมื่อใดเธอไม่มีเมื่อนั้นเธอจะไม่ยึดติดในสิ่งนั้นเมื่อใดเธอไม่ยึดติดในสิ่งนั้นเมื่อนั้นเธอจะไม่มีในโลกนี้ไม่มีในโลกอื่นไม่มีในระหว่างโลกทั้งสองนี้เป็นที่สุดแห่งทุกข์ทันทีที่พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสธรรมะจบอาสวะกิเลสทั้งปวงของพาหิยะได้สิ้นไปท่านได้บรรลุพระอรหันต์พร้อมด้วยปฏิสัมภิทาแล้วกราบทูลขอบรรพชาทันทีแต่พระผู้มีพระภาคตรัสถามว่าพาหิยะบาทและไตรจีวรของเธอมีครบแล้วหรือท่านพาหิยะกราบทูลว่ายังไม่มีถ้าเช่นนั้นเธอจงแสวงหาให้พร้อมเสียก่อนตรัสดังนี้แล้วจึงเสด็จหลีกไปเหตุที่พระผู้มีพระภาคไม่ทรงประทานการบรรพชาแก่ท่านพาหิยะด้วยเอหิภิกขุอุปสัมปทานั้นพระทรงทราบด้วยพยานว่าบาตรและไตรจีวรที่สำเร็จขึ้นด้วยอำนาจบุญญาฤทธิ์จะไม่เกิดแก่ท่านพาหิยะเพราะในอดีตชาติทุกๆชาติท่านไม่เคยสงเคราะห์พระภิกษุสามเณรแม้สักรูปด้วยบาตรหรือจีวรเลยขณะที่ท่านพาหิยะอรหันตเจ้ากำลังเดินแสวงหาบาตรและจีวรอยู่นั้นโคแม่ลูกอ่อนตัวหนึ่งได้วิ่งตรงเข้ามาหาท่านอย่างมุ่งหมายเอาชีวิตท่านเงยหน้าขึ้นชั่วเสี้ยววินาทีนั้นท่านรู้ได้ในเหตุการณ์แห่งอดีตชาติซึ่งเคยทำร้ายหญิงคนหนึ่งถึงแก่ชีวิตท่านน้อมรับในสิ่งที่กำลังเกิดด้วยใจอันสงบและปล่อยวางพระผู้มีพระภาคเจ้าเสด็จกลับจากบิณฑบาตหลังจากทรงกระทำภัตตกิจเสร็จแล้วพระองค์พร้อมด้วยภิกษุเป็นอันมากเห็นร่างกายของท่านพาหิยะถูกทิ้งอยู่ข้างกองขยะจึงทรงบัญชาให้ภิกษุนำร่างนั้นเผาเสียรอคอยเก็บอัฐิธาตุและสร้างสถูปขึ้นเพื่อบรรจุไว้เป็นที่เคารพภิกษุสงฆ์ทั้งหลายได้กระทำตามนั้นเสร็จแล้วเข้าเฝ้าพระผู้มีพระภาคเจ้ากราบทูลถามข้อสงสัยถึงเหตุต้องสร้างสถูปและสัมปรายภพของท่านพาหิยะว่าเป็นอย่างไรพระผู้มีพระภาคทรงประกาศแต่งตั้งพระพาหิยะไว้ในตำแหน่งเอตทัคคะคือผู้ที่เลิศกว่าภิกษุทั้งหลายในด้านการตรัสรู้เร็วพลันภิกษุทั้งหลายจึงกราบทูลว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญท่านพาหิยะบรรลุพระอรหันต์เมื่อไรพระเจ้าข้าภิกษุทั้งหลายพาหิยะเป็นพระอรหันต์เมื่อฟังธรรมของตถาคตจบลงข้าแต่พระองค์ผู้เจริญพระองค์ทรงแสดงธรรมแก่ท่านพาหิยะเมื่อไรพระเจ้าข้าตถาคตแสดงธรรมแก่ท่านพระพาหิยะในระหว่างถนนขณะเมื่อกำลังบิณฑบาตภิกษุทั้งหลายกราบทูลถึงข้อธรรมะที่ทรงแสดงนั้นแล้วพากันกล่าวว่าท่านพระพาหิยะยังคุณวิเศษที่บังเกิดขึ้นได้อย่างไรด้วยพระธรรมเพียงเล็กน้อยประมาณนั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสว่าเธอทั้งหลายอย่านับธรรมของเราว่าน้อยหรือมากและตรัสพระคาถาขึ้นว่าหากว่าคาถาแม้สักพันหนึ่งไม่ประกอบด้วยบทที่เป็นประโยชน์มีความประเสริฐคาถาเพียงบทเดียวซึ่งบุคคลฟังแล้วสงบระงับได้ประเสริฐกว่าในเวลาจบพระธรรมเทศนาชนเป็นอันมากบรรลุอริยผลทั้งนั้นมีโสดาปัตติผลเป็นต้นดังนี้แลเนื้อความตายความตายนั้นก็เช่นเดียวกับความเจ็บป่วยมันไม่ใช่เป็นแค่วิกฤตเท่านั้นหากยังเป็นโอกาสแห่งการค้นพบสิ่งดีงามของชีวิต และเข้าถึงอริยภาพทางจิตวิกฤตที่เกิดขึ้นกับกายซึ่งใกล้แตกดับนั้นสามารถผลักดันเขี้ยวเขียนให้จิตใจค้นหาทางหลุดพ้นจากความทุกข์จนความเจ็บปวดไม่อาจทำอะไรได้เลยหรือให้ผลยิ่งไปกว่านั้นก็คือทำให้จิตหลุดพ้นจากความยึดมั่นถือมั่นในสังขารละวางความหมายมั่นในตัวตนจนบรรลุธรรมขั้นสูงได้ดังนั้นพระเถระและพระเถรีจำนวนไม่น้อยที่บรรลุธรรมขณะอาพาธหนักหรือเจ็บปวดเพราะพิษบาดแผลก่อนจะมรณภาพในเวลาอันใกล้ๆกันปุถุชนแม้จะไม่ถึงขั้นนั้นแต่ในภาวะใกล้ตายก็มีจำนวนมากที่ได้เข้าถึงภาวะที่ลุ่มลึกทางจิตใจปลดเปลื้องความทุกข์ที่แบกมาช้านานและยกจิตขึ้นอีกระดับหนึ่งนี้พักต้องพูดถึงการได้มีโอกาสคืนดีกับคนใกล้ชิดและจากไปอย่างไร้สิ่งค้างคาใจทั้งหมดนี้เป็นไปได้ด้วยการรู้จักรักษาจิตและวางใจไว้อย่างถูกต้องโดยมีกัลยาณมิตรและสิ่งแวดล้อมเป็นส่วนเสริมในยามเจ็บป่วยและในภาวะใกล้ตายจิตเป็นสิ่งสำคัญที่จะต้องได้รับการดูแลเอาใจใส่และคนที่ดูแลเอาใจใส่ได้ดีที่สุดไม่ใช่ใครที่ไหนคือตัวเราเองปัญหาก็คือผู้คนไม่ค่อยตระหนักถึงเรื่องนี้จนกว่าตนจะเจ็บป่วยหรือใกล้ตายแต่ถึงตอนนั้นตนเองก็ไม่พร้อมเสียแล้วเพราะกำลังทุกข์ทรมานกับความเจ็บป่วยขณะที่จิตใจกระสับกระส่ายและปั่นป่วนโกลาหลอย่างยากที่จะควบคุมได้เรามักจะเห็นคุณค่าของการฝึกจิตรักษาใจเมื่อเกิดวิกฤตแต่ในยามปกติกลับละเลยเสียทั้งที่เป็นโอกาสดีสำหรับการสร้างความพร้อมให้เกิดขึ้นกับตนเองไม่มีอะไรที่ช่วยให้เราเผชิญกับความตายได้อย่างสงบเท่ากับใจที่มีสติและปัญญาความตายนั้นเป็นเครื่องกระตุ้นเราให้เห็นถึงความจำเป็นและต้องระดมสติและปัญญาให้เกิดขึ้นแต่หากมาเร่งระดมสร้างสติและปัญญาเอาเมื่อตนเองเจ็บป่วยและใกล้ตายแล้วก็ถือว่ายังประมาทอยู่ผู้ไม่ประมาทคือผู้ที่สร้างสติและปัญญาแต่เนิ่นๆในขณะที่ตนเองยังเป็นหนุ่มเป็นสาวมีสุขภาพดีไม่เจ็บไม่ป่วยแทนที่จะปล่อยให้ใจเพลิดเพลินในความสนุกสนานหรือมัวเมาในอายุวันนะสุขภละอย่างคนทั่วๆไปก็พิจารณาเสมอถึงความไม่เที่ยงของชีวิตระลึกถึงความตายที่จะต้องมาถึงในวันใดวันหนึ่งและดังนั้นจึงพยายามสร้างบุญกุศลตั้งตนอยู่ในคุณความดีไม่เบียดเบียนใครฝึกจิตให้รู้จักปล่อยวางรักษาใจให้สงบมีสติรู้ตัวอย่างต่อเนื่องไม่พลัดหลงเข้าไปในความโกรธความโลภความอิจฉาริษยาความท้อแท้หดหู่เป็นต้นนั่นคือทำจิตให้มีคุณภาพและความสุขพร้อมกันนั้นก็รู้จักคิดพิจารณาเพื่อให้เข้าใจความเป็นของชีวิตเพื่อไม่ให้หลงยึดหลงแบกสิ่งใดๆให้เกิดความทุกข์แก่จิตใจรู้จักมองแง่ดีหาโชคจากเคราะห์เปลี่ยนทุกข์ให้เป็นสุขได้คุณงามความดีที่ทำให้ทุกขณะของชีวิตไม่ว่าโดยกายวาจาและใจแท้ที่จริงคือการเตรียมตัวสำหรับเผชิญความตายในท้ายที่สุดดังที่หลวงปู่ดูลได้เคยพูดกับพระที่ใกล้มรณภาพว่าการปฏิบัติทั้งหลายที่เราพยายามปฏิบัติมาก็เพื่อจะใช้ในเวลานี้เท่านั้นด้วยเหตุนี้หากต้องการจะตายอย่างสงบก็ต้องเตรียมตัวเสียแต่เดี๋ยวนี้ด้วยการทำความดีหมั่นทำสมาธิภาวนาและเปิดใจให้มีการรับรู้ความจริงของชีวิตจนเกิดปัญญาความดีหรือศีลนั้นพระพุทธองค์ตรัสว่านอกจากช่วยให้มีความสุขในยามปกติยังมีอนิสงส์ในเวลาใกล้ตายคือช่วยให้ไม่หลงลืมสติ หลังจากตายแล้วจะได้ไปเกิดในสุคติโลกสวรรค์ตรงกันข้ามทำความชั่วไว้มากทางกายวาจาใจจะทำให้หลงลืมสติเมื่อจะตายกรรมนิมิตและคตินิมิตที่ไม่น่าดูมาปรากฏและรบกวนจิตใจทำให้เป็นทุกข์เกิดอกุศลจิตและนำไปสู่ทุกขติในที่สุดสมาธิภาวนานั้นช่วยให้ใจสามารถสงบได้แม้กายจะกระสับกระส่ายเพราะความเจ็บปวดจิตสามารถยึดเหนี่ยวอยู่กับสิ่งดีงามไม่พลัดเข้าไปในอารมณ์ที่เป็นอกุศลเช่นเดียวกันก็ทำให้ใจมีสติรู้ตัวไม่เผลอยึดเอาความเจ็บปวดมาเป็นของตนกล่าวอีกในหนึ่งเห็นความเจ็บปวดแต่ไม่พลัดเข้าไปในความเจ็บปวดจิตที่มีความรู้ตัวอย่างเต็มที่ให้ไม่มีแม้กระทั่งฉันหรือว่าผู้เจ็บปวดคงมีแต่ความเจ็บปวดทางกายเท่านั้นที่ปรากฏการเปิดใจให้รับรู้ความจริงของชีวิตลึกซึ้งเริ่มด้วยการอ่านการฟังการพิจารณาจนถึงเวลาฝึกจิตเห็นประจักษ์แก่ใจว่าสิ่งทั้งปวงนั้นไม่เที่ยงเป็นทุกข์ไม่น่ายึดถือช่วยให้เกิดปัญญาสามารถปล่อยวางสิ่งต่างๆออกไปจากใจไม่ยึดมั่นถือมั่นอีกต่อไปดังนั้นแม้ความตายจะมาทำให้พลัดพรากจากสรรพสัตว์ก็ไม่ทุกข์หรือถึงแม้ความทุกข์จะเกิดขึ้นก็เป็นเครื่องตอกย้ำให้เห็นโทษของการติดยึดจำต้องปล่อยวางให้มากที่สุดสำหรับผู้มีปัญญาความเจ็บป่วยและความตายคือสิ่งที่มาเตือนให้ฉลาดหาได้มีโทษไม่พึงระลึกว่าเรามีชีวิตอย่างไรก็ตายอย่างนั้นหากดำรงชีวิตด้วยดีก็จะตายดีหากอยู่อย่างมีสติก็จะไม่หลงลืมสติเมื่อตายแต่หากดำรงชีวิตในทางตรงข้ามก็จะตายอย่างลำบากอย่างไรก็ตามไม่มีคำว่าสายหากเราจะเริ่มเตรียมตัวเสียแต่บัดนี้ด้วยการทำความดีฝึกจิตรักษาใจให้มีสมาธิสติและปัญญาแม้จะนอนป่วยอยู่ก็ยังสามารถทำความดีได้ด้วยการให้ทานสละทรัพย์หรือแม้แต่ร่างกายเพื่อประโยชน์ส่วนรวมพูดและนึกคิดในทางที่ดีไม่มีเวรเปี่ยมด้วยเมตตารู้จักให้อภัยขณะเดียวกันก็ทำสมาธิภาวนาสม่ำเสมอฟังและใคร่ครวญธรรมอยู่เป็นนิดแม้กายจะเคลื่อนไหวไม่ได้แต่การกระทำดีด้วยใจตามในดังกล่าวยังทำได้ตราบใดที่ยังมีความรู้สึกตัวอยู่และแม้จะเข้าขั้นโคม่าก็ยังสามารถทำได้หากมีปัจจัยแวดล้อมช่วยส่งเสริมด้วยความตายคือบทสรุปของชีวิตไม่มีใครหนีความตายพ้นก็จริงแต่ใช่ว่าความตายจะหมายถึงความพ่ายแพ้ของทุกชีวิตก็หาไม่เราจะพ่ายแพ้ต่อความตายก็ต่อเมื่อจิตใจหวาดกลัวตื่นตระหนกกระสับกระส่ายและเป็นทุกข์เมื่ออยู่ต่อหน้าความตายแต่ถ้าหากจิตใจตั้งอยู่ในความสงบมั่นคงความตายจะทำอะไรได้ยิ่งมีปัญญาจนสามารถหลุดพ้นจากความหลงหมดสิ้นจากความยึดมั่นในตัวกูของกูไม่มีความสำคัญมั่นหมายในตัวฉันหรือที่ท่านอาจารย์พุทธทาสเรียกว่าตายก่อนตายเมื่อนั้นผู้ตายก็ไม่มีมีแต่ความตายแต่ไม่มีผู้ตายนี่แหละคือการเอาชนะความตายในทัศนะของพุทธศาสนาชีวิตนี้ไม่ได้มีเพื่อพ่ายแพ้ต่อความตายสถานเดียวหนทางแห่งการเอาชนะความตายนั้นมีอยู่มาเรียนรู้วิธีเอาชนะความตายกันเสียแต่บัดนี้เถิด